Urteak din, urteak joan, xareko lehiaketa garrantzitsuena bilakatu da Azparneko Masters xare proba. Egia da Ipar Eskualerriko jokolariak direla trebeenak modalitate hortan, baina sorpresa bat gehitu izan nahi dakotea urtengoari antolatzaileak. Jon Lajon. Eta urtengo sorpresa dinan azten dugu argentinar bat, Alan Correa, heldu zaukuna Buenos Airesetik, eta bala, urtengo sorpresa, ea maila lortuko duen baitakigu pilotari biziki-biziki ona dela. Ikusi dugu nazionarteko txapelketan eta beste. Eta hor, mugiltuko da gure mailari eta ea lortuko duan. Xareari ere Argentinak erraketa erraiten zako, Ego Ameriketan sortu baitzen jokoa. Angara zuzen modalitate hori. Eta berriz din Euskal Herrirat, Ipajalderat sustut. Eta uai, Ipajaldean da aritzen xarean. Eta pixkat ere Argentinan, Uruguain, Mexikon, baina entukotz garapen mentu batean gira eta entxatzen gira internazional mailan garatzea xarea ere. Masters xare eta Masters gazte lehiaketaren ikusteko parada egun guziez ostiraletik goiti martxoaren lehenera arte, astezken arte sartzea doainik gainerat izanen da, bakarrik ordaindu beharko dira finalerdi eta finalerako sartzeak.